Suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 lutego, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Jest reakcja na informację, że Polska może zgłosić nowego kandydata na szefa Rady Europejskiej. Swojego reprezentanta zgłaszają unijni socjaliści. Badacze i lekarze znów alarmują. Przez smog Polacy coraz częściej chorują, cierpią na alergię, a nawet umierają. W Polsce pączki, we Francji naleśniki, u nas tłusty czwartek, nad Sekwaną tłusty wtorek. Francuzi kończą karnawał. Na decyzję jest już tylko tydzień i są coraz większe zawirowania w związku z koniecznością obsadzenia stanowiska szefa Rady Europejskiej. Serwis Trójki. Zaczynamy od najnowszych informacji z Brukseli. Unijni dyplomaci nieoficjalnie mówią, że własnego kandydata mogą wystawić socjaliści. To reakcja na pojawienie się nowej kandydatury Jacka Sariusz-Wolskiego. Miał go zgłosić polski rząd, który nie chce poprzeć Donalda Tuska, a informowała o tym brytyjska gazeta Financial Times. Relacja Beaty Płomeckiej. Socjaliści choć burzyli się, że równowaga partyjna na najwyższych stanowiskach w Unii Europejskiej byłaby zachwiana wraz z reelekcją Donalda Tuska, do tej pory nie wystawiali własnego kandydata. Powszechna była opinia, że są zbyt słabi, by wygrać z chadekami, którzy mają poparcie liberałów. Poza tym nie było żadnych kontrkandydatów. Teraz po pojawieniu się informacji, że jednak jest nowy kandydat, Polak z europejskiej chadecji, socjaliści mówią, że szefem Rady wcale nie musi być chadek i nigdzie nie jest napisane, że ma nim być Polak. Na razie nie ma żadnej oficjalnej decyzji socjalistów w tej sprawie, a czasu do rozstrzygnięcia pozostaje niewiele. Decyzja o tym, kto będzie szefem Rady Europejskiej przez następne 2,5 roku, zapadnie na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rocznie w Polsce 45 tysięcy osób umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Smog powoduje alergię, choroby układu oddechowego i układu krążenia, niepłodność. Źle wpływa na nasze samopoczucie. Często jesteśmy zmęczeni czy mniej wydajni. O tym, jak mocno zanieczyszczenie powietrza wpływa na nasz organizm, dziś rozmawiali w Warszawie eksperci. Profesor Bolesław Smoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uważa, że zaczyna się od biedy i trzeba zapytać o kilka rzeczy. Czym palimy w piecu? Jaki piec używamy? Czy mamy ocieplony budynek? No mamy 5 milionów domów jednorodzinnych, z czego 3,5 miliona to są gospodarstwa, które nie spełniają kryteriów i norm współczesnych, a one są budowane dlatego, że po prostu ludzi nie stać na nic innego. Sama wymiana pieców by kosztowała w Polsce 150 miliardów złotych. W Polsce główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tak zwana niska emisja spowodowana paleniem w domowych paleniskach. Naukowcy z Polskiej Akademii Nauk proponują domowe elektrociepłownie, które ich zdaniem mogą być sposobem na smog. Mówi Dariusz Kardaś z PAN. Chcemy, żeby zamiast zwykłych pieców, które produkują tylko i wyłącznie ciepło, budować takie małe elektrociepłownie. My to nazywamy mikrosiłowniami, które produkują ciepło, tak jak było do tej pory, i do tego jeszcze prąd elektryczny. I to wszystko w domu, wszystko dostosowane do potrzeb użytkowników. Eksperci szacują, że w Polsce z nowej technologii skorzystać mogą 3 miliony gospodarstw domowych. Jeśli urządzenia przejdą testy techniczne, produkcja na masową skalę mogłaby ruszyć w przyszłym roku. Jest tak oskarżenia w sprawie pobicia 11-letniego Michała Walblągu. 3 miesiące temu chłopaka na ulicy zaatakował Piotr U. 30-latek rzucił dziecko z roweru, następnie uderzał pięściami i kopał. W czasie śledztwa okazało się, że wcześniej Piotr U. pobił także 58-letniego mężczyznę, a innej osobie groził. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Pobicie Michała było bardzo głośną sprawą, między innymi dlatego, że prokuratura zezwoliła sprawcy na odpowiadanie z wolnej stopy. Trafił on jednak do aresztu, bo nie zastosował się do obowiązku meldowania się w Elbląskiej Komendzie Policji. Prokuratura postawiła Piotrowi U 3 zarzuty, wyjaśnia Tatiana Paszkiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gdańsku. Skierowanie gruźb karalnych w stosunku do pokrzywdzonego 50-letniego mężczyzny. Następne przestępstwa to jest powodowanie obrażeń ciała u 2 osób pokrzywdzonych, u 11-letniego i 58-letniego. Michał był pobity, a dorosły mężczyzna został zaatakowany nożem w obu przypadkach. Na szczęście urazy nie zagrażały życiu poszkodowanych. Informowała Mira Stankiewicz. U nas był tłusty czwartek, a we Francji dzisiaj tłusty wtorek, czyli ostatni dzień przed środą popielcową. Tradycyjną potrawą są tego dnia naleśniki. O szczegółach z Paryża Marek Brzeziński. Dzieci przebierają się w różne stroje i chodzą po domach, prosząc o jajka, cukier i mąkę, aby mamy usmażyły im po południu naleśniki. W całym kraju ze zwykłej białej mąki, tylko w Brytanii są one ciemnobrązowe, bo wyrabiane z mąki gryczanej, podawane na słodko z cukrem albo z szynką i z jajkiem lub zwędzonym łososiem. Koniec karnawału szczególnie barwnie obchodzony jest na francuskich Antylach, na Martynice czy na Gwadelupie, gdzie ulicami miast przechodzą parady bajecznie kolorowo ubranych, roztańczonych i rozśpiewanych ludzi. Najsłynniejszy i najstarszy karnawał w Nicei w tym roku nie cieszył się taką popularnością jak we wcześniejszych latach, kiedy to przyciągał tłumy mieszkańców i turystów. Wpływ na to miał ubiegłoroczny lipcowy zamach. Powodzeniem natomiast cieszyła się inna znana tego typu impreza, tym razem na północy Francji, w Dunkierce, gdzie poza trwającymi przez kilka dni paradami przebierańców organizowane są liczne bale. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Świata w Lahti wciąż nie zdobyli medalu. Nie udało się to jak dotąd skoczkom, a także Justynie Kowalczyk. Polka w biegu na 10 km techniką klasyczną zajęła 8 miejsce. Po biegu na 10 km klasykiem jest trochę jak po konkursie skoków na normalnej skoczni. Nie było źle, ale nikt nie ma wątpliwości, że mogło być lepiej. Justyna Kowalczyk przyjechała na Mistrzostwa Świata do Lahti z przekonaniem, że zrobiła wszystko, by powalczyć tu o medal. Przez ostatnie miesiące naprawdę Justyna sportowiec tak profesjonalny to już nie było przynajmniej od 7-8 lat, żebym tak bardzo odpowiedzialnie przez ostatnie 6-7 miesięcy do sportu podchodziła. Może za bardzo, może trzeba było odpuścić, może trzeba było wyluzować. A może po prostu czas Justyny wygrywającej już minął bezpowrotnie i to z tym też się muszę chyba pogodzić. Medal był jednak bardzo daleko, a strata Polki do czołówki powiększała się z każdym kolejnym kilometrem. 8 miejsce ex aequo z Norweszką Estberg to marne pocieszenie dla Kowalczyk. Kamil Stoch też przeżył już rozczarowanie na tych mistrzostwach. Wygląda jednak na to, że jest w świetnej formie i dlatego spokojnie mógł odpuścić dzisiejszy trening. Jeżeli zawodnik jest w dobrej dyspozycji, to nie potrzebuje po prostu aż tak dużo skoków. Jeżeli jest na dobrym poziomie, skoki są powtarzalne, to wystarczy jeden skok treningowy, żeby sobie wyczuć skocznię i wtedy można już iść śmiało rywalizować. Jutro kwalifikacja, w czwartek konkurs na dużej skoczni. Lahti, Michał Gąsiorowski. Kamil Stoch dziś odpoczywał, skakali pozostali nasi reprezentanci. Maciej Kot był trzeci podczas pierwszego, a Piotr Żyła drugi w trzecim treningu. Czwartkowy konkurs na dużej skoczni o 17.30, w sobotę o 16.15 rywalizacja drużynowa. Marzeniem skoczków byłoby wywalczenie medalu, dla piłkarzy Wigier Suwałki spełnieniem marzeń byłby awans do wielkiego finału Pucharu Polski. Upragniony cel pierwszoligowca jest niby na wyciągnięcie ręki, jednak trzeba uporać się w dwumeczu z Arką Gdynia. Trwa pierwsze spotkanie w Suwałkach, jak na razie to drużyna ekstraklasy z Gdyni prowadzi 1-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa. Jutro w półfinale Lech Poznań podejmie Pogoń Szczecin. To będzie kolejne spotkanie tych drużyn w ciągu kilku dni. W piątek Lech pokonał w ekstraklasie Pogoń 3-0. Finał Pucharu Polski oczywiście tradycyjnie już 2 maja na Stadionie Narodowym. Miłośnicy sportów motorowych już nie mogą się doczekać początku sezonu Formuły 1. To nastąpi 26 marca, kiedy odbędzie się Grand Prix Australii. Obecnie najlepsi kierowcy świata przebywają w Barcelonie, gdzie dzisiaj odbył się drugi dzień testów. Najszybszy, mimo małych problemów ze zdrowiem, był Finn Kimi Raikkonen z Ferrari, zanim najlepszy czas wykręcił swoim Mercedesem Lewis Hamilton. Trzecie miejsce dla Maxa Verstappena z Red Bulla. W nocy lokalnie opady deszczu, w górach śnieg, na południu silny wiatr w porywach do 120 km na godzinę, to w górach najsilniej wieje na Podkarpaciu. Temperatura w nocy od plus 2 stopni na północy do plus 6 miejscami na południu. Jutro pochmurno i deszczowo, miejscami na południowym wschodzie opady mogą być intensywne, w górach porywisty wiatr i temperatura od 5 stopni na północy do 10 na południu, trochę chłodniej, bo dziś mieliśmy 17 stopni na południu, ale pod koniec tygodnia znowu się zrobi bardzo ciepło. W niedzielę na południu Polski spodziewana temperatura to 18 stopni. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej, 9 minut po 19. Iwanka Kunewa, Agnieszka Stępień, Halinka Wachowicz i Robert Canterate. Dziękujemy i do usłyszenia do jutra, a za chwilę w studiu Wagle. Zapraszamy do reklamy. Koniec miesiąca? No to oszczędzamy. A ja bardzo lubię oszczędzać. Planować wydatki, szukać okazji, jak najmniej wydawać, a jak najwięcej kupować. Czyli na koniec miesiąca

Dobry wieczór Państwu, hrabia Miłcuznika, jak numer PESEL i pani Bum Bum. Zapraszamy na Magię Wagi. No z mojej strony będzie to kontynuacja tego, startuję z tego miejsca, w którym zakończyliśmy ostatnią audycję, czyli pieśni głównie z Ameryki Południowej, ale dotrę do Afryki, więc pojawią się także bębny. A na dobry początek to był Fabiano de Nascimento. Bardzo czekałem na tę płytę. Wydawnictwo wytwórni Now Again Records. To jest druga płyta, Tempo dos Mestres. Czekałem, 16 lutego ukazała się i no, z tego co zdążyłem przesłuchać, to cała tak sobie ładnie płynie. Nie brakuje też takich odniesień do afrokubańskiej muzyki, głównie afrobrazylijskiej, bo pan pochodzi z Brazylii, ale pojawiają się też takie bardziej dzikie afrykańskie funkujące klimaty także, chociaż głównie gitara akustyczna tam pobrzmiewa. Dobry wieczór się z Państwem, jestem panią Bum Bum. Właściwie też można powiedzieć dzień dobry wieczór, bo już tak się robi prawie dziennie. No nie, no tam o 7 to już jest ciemno, ale jak wychodzę z domu, to jeszcze jest jasno. No to co ja chciałem? Aha, to ja chciałem powiedzieć, że ja zupełnie inaczej niż w zeszłym tygodniu, gdyż w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia, w tym tygodniu będę Państwu prezentował muzykę z Południowej Ameryki i z Brazylii, czyli też z Południowej Ameryki i jeszcze z Ameryki. Też południowej i tam troszkę i z północnej, może coś zahaczę. Także się mam nadzieję uzupełnić z panem Fiszem. Artysta, który w tej chwili wystąpi. Nazywa się Siba. Przeczytam teraz piękną portugalszczyzną Cantando Ciranda Nebeira do Mar. Taki tytuł przepięknej pieśni z roku 70, gdyż to jest nagranie pochodzi z płytki pokazującej muzykę głównie z lat 70, taką troszkę nawiązującą do psychodelii, momentami troszkę rockową, niemniej brazyliańska, ona jest z krwi i kości. Ao modo de aves cruzando as alturas, milhares de peixes vermelhos e azuis, na cega certeza de algum que conduz, percorrem distâncias nas águas escuras, mas no oceano tem mais criaturas que esperam famintas pra lhes devorar, e aqueles que escapam vão ter de esbarrar, que nem peregrinos exaustos de sede, nos braços dos homens que arrastam a rede, cantando ciranda na beira do mar, cantando ciranda na beira do mar. Pegando carona nas grossas correntes, se vão tartarugas de cascos brilhantes, que embarcam no rumo de praias distantes, que servem de berço para seus descendentes, que rasgam os ovos e emergem valentes, e correm sozinhas para se salvar. Mas só uma ou outra consegue chegar nas águas salgadas que impedem o abraço das garras das aves de bico de aço que cantam ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Coqueiros parecem vigias felizes, que zombam do tempo que engole os humanos, e assim passam dias e meses e anos, não cedem, não cansam, não têm cicatrizes, mas se o tempo aponta pras suas raízes, as águas começam a se aproximar, roendo as entranhas pra lhes derrubar, que nem condenados pendendo penosos, nos braços dos ventos morrendo orgulhosos, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. do mar, cantando ciranda na beira do mar. Com olhos de vidro de cores berrantes, balançam edifícios de 40 andares, que olhados de longe se parecem altares de um culto esquecido de uns deuses gigantes, que rompem os tempos dizendo arrogantes que os ventos libertos não podem passar. E atrás das colunas que agarram o ar, uns tantos se espremem sentindo os mormaços, nas sombras de uns poucos que miram os espaços, cantando ciranda na beira do mar. Eu vivo pisando nas mesmas areias que o mar passa os dedos e acaricia. Nas noites de lua com brisa macia, escuto o chamado das mesmas sereias. Me sento nas pedras que nas marés cheias as águas procuram pra se arremessar. Que nem combatentes que vêm guerrear, sem ter esperança de fama ou de glória, se acabam em espuma, se apagam na história, cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda na beira do mar. Cantando ciranda. No tak, oczywiście nie jest to nagranie z roku 70, natomiast płyta, z której pochodzi, miksuje nagrania psychodeliczne z lat 70 z muzyką współczesną. Najprawdopodobniej jest to z początku 2010-2011, pochodzi z płyty Siby pod tytułem Avante. Co tam? Avante. No właśnie. No, ale ja mam płytę z lat 70. Nic tu nie ma o rocznikach. Tych płyta tych. Przypomniana przez wytwórnię, o której, jeżeli chodzi o muzykę brazylijską, to ja bardzo chętnie o niej, do niej zaglądam. Wytwórnia So Far Records przypomina, ale nie tylko przypomina, bo też czasami coś z Far Out Records, z nowych, młodych, utalentowanych Brazylijczyków. Z nowych płyt także prezentuję jakieś nowe nagrania. Natomiast najchętniej grzebię w tym, co gdzieś pominięte, zapomniane. No i pokazuje się reedycja kilku płyt artysty, która nazywa się Piri Reis, ale tu występuje po prostu jako Piri. Wybrałem, nie wiem, może ze względu na okładkę, bo popatrz, jaka piękna okładka, czterech młodzieńców. Jaka cudna. W takim jakimś z tym, no co to jest, taki, jakby to. To jest. Nazwać wóz taki. Wóz. Ale tylko dwa koła. To jest wóz dwukołowy, moim zdaniem. Bardzo. Tak popularnie zwany dwukółką. No, czy oryginalna okładka na pewno. Płyta z lat 70., czyli to jest też okres bardzo taki gorący polityczny w Brazylii. No i już nie tyle bossa nova, co ta słynna tropicalia, muzyka folkowa łącząca się z muzyką popową, soulową czy funkującą. No i ja osobiście cieszę się, że takie płyty są przypomniane. Także w wersji winylowej, bo muzyka brazylijska z lat 70. nie dość, że często w maglu, jeżeli chodzi o Brazylię, to także często remiksowana, pojawiająca się na na różnych składankach, jako sample także. A jednak w tej oryginalnej wersji brzmi doskonale. Piri, Reza Brava, to jest utwór otwierający całą płytę. Płytę, która nazywa się, Quere Mate na pewno. Quere Mate ze znakiem zapytania. Quere Mate? No i tak właśnie ładnie grało się w latach 70. No to teraz artystka też niewiele ma informacji na temat płyty, z której utwór, który za chwilę Państwu zaprezentuję, pochodzi. Utwór nosi tytuł O Jaro albo Żaro. Nie wiem. Baby do Brazil się tak nazywa grupa. Tymczasem jej główną postacią jest kompozytorka i pieśniarka Bernadette Dinora de Canalo Cidade, urodzona w 1952 roku w Rio de Janeiro i miała ten okres największej świetności na przełomie lat 60. i 70., gdzie sprzedawała milionowe nakłady swoich płyt. A z którego roku ta płyta, to proszę mnie zabić, w związku z tym, że bardzo wyeksponowany sitar. Myślę, że to może gdzieś połowa lat 70. Tak podejrzewam, pewny nie jestem. Nie ma to w końcu żadnego znaczenia. Ale z tego, co tak słyszałem, taki fragmencik się pojawił w ogóle tutaj, mi się wciąłeś. To taki prawie, że fusion tam się pojawił. Prawie troszeczkę, że fusion. Basik, tak, dlatego tak kojarzę. Tak, dokładnie. No. Kojarzę tam się. Natomiast opis owej płyty jest średni dość. Ale nie o to chodzi przecież. We'll be right back. quieta. Você desapareceu do céu brilhando. Abra carregar como uma estrela gigante. Sumiu. Quando me deu chá. Właśnie, płytka jest dość lakonicznie opisana, trzeba metodą prób i błędów i dedukcji dochodzić. Bo ideą owej płyty jest tego, co się tu zorientowałem, jest prezentowanie artystów, którzy się taką psychodelią zajmowali pod koniec lat 60. i rozwijało się tak jak u pani Bernardetty. W tej chwili doszliśmy do tego, że to jest płyta z 96 roku. Pani ma w ogóle 11 płyt solowych na swoim koncie, plus 9 płyt zespołem Os Novos Baianos, który był niezwykle popularny w tamtych latach. Czyli niby jest to inspiracja, ponieważ są też utwory psychodeliczne z lat rzeczywiście koniec 60., początek 70., tak już zresztą prezentowałem, ale są też artyści, którzy albo się tym inspirują, albo w tamtych czasach zaczynali, aczkolwiek ten utwór poza sitarem niewiele z psychodelią ma wspólnego. Ale też był brazyliański. Teraz będzie pani będzie, o, już wiem. Będzie Malu Magalhães. Pani, o której już kiedyś opowiadałem, to jest młodzież, bo ja już przeskakuję z muzyki z lat 70. do nagrań w miarę nowych, bo płyta pod tytułem Pitanga ukazała się w 2011 roku. Ja już kiedyś opowiadałem o pani Malu. Na pierwszych płytach pojawia się język, ta mieszanka mi się bardzo podoba, mieszanka portugalskiego z francuskim. W utworze, który przyniosłem, pojawia się też język angielski. Kolejne płyty pani tak troszkę dryfują w stronę już takiego popu. Coraz więcej tam muzyki amerykańskiej niż brazylijskiej. Ale w przypadku tych piosenek z pierwszych płyt, no to tak jak już sobie kiedyś mówiliśmy, że jeżeli chodzi o melodię, sposób śpiewania, też te gitary akustyczne, to nie ma, wydaje mi się, wątpliwości, że jest to Brazylia. Malu Magalhães, odkryta już gdzieś tam w internecie, na jakiejś stronie internetowej, więc no tak, urodzona w 92 roku, więc będą to już lata. Będzie to już 21 wiek, a nie te twoje 90 lata. I've arrived in the city where I'm gonna see. If I'm gonna see, I must take a walk. If I take a walk, how much is a people? How much is a people? I think about you. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Yeah. My grandma gave me this little guitar. This little guitar been quiet for a while. It's quiet for a while. We need some new songs. If you need some new songs, I think about you. Oh yeah, I will write about you. Yeah. Ay, ay, moreno, de se tá em chamego. O meu tempo é a tua manhã. Ah, moreno, tua pele não há quem negue. Cor de quente coração, toda estrela e sol te segue. Take a walk, if I take a walk, I'm watching some people. If I'm watching some people, I think about you. Yeah, yeah, yeah. There's no one like you. Yeah. My grandma gave me this little guitar. This little guitar I've been quiet for a while. It's quiet for a while. We need some new songs. We need some new songs. I think about you. Yeah, yeah, yeah. I'll be right about you. Só vou se for com ele. Eu tenho medo de avião. Se eu fico longe dele, eu perco o norte e o chão. Só quero saber dele e nada mais importa. Eu vou ficar com ele, que ele pega. No właśnie. Nie piszą państwo, pewnie tańczę, bo to ostatki. To w związku z tym nie będę się wgłębiał, tylko w taką brazylijską muzykę już do poruszania bardziej organizmem. Na przykład Alcione. Nagranie z 1984 roku. Już po portugalsku i już bardzo tanecznie. Bardzo poproszę. Primavera, oh, mangueira, enfeita a passarela inteira. Oh, vem que a multidão te espera, não tens igual. Teu cenário é realmente uma beleza. Na bandeira tu pintaste a natureza que comove o coração de quem te ama. No carnaval, com as cores verde e rosa da mangueira, avenida vira mata brasileira e mostra a raiz do samba. Lá vem mangueira, meu senhor. É um jardim pleno asfalto, é rosa aberta, verde e rosa, verso e prosa em teu louvor. Eu farei porque és a escola. Poetas, mangueira é a rainha do desfile principal. É por isso que ela reina na colina sobre o bairro imperial. Salve a mangueira que mantém seu original e até no nome é a primeira acima do. Mangueira, oh, mangueira, oh, meu povo, mangueira, enfeita a passarela inteira. Segura, mangueira. guindaste a natureza, que comove o coração de quem te ama no carnaval. Com as cores verde e rosa da mangueira, avenida, vila, mata brasileira, e mostra a raiz do samba. Lá vem aberta, verde, rosa, verso e prosa em teu louvor. Eu farei porque és a escola dos poetas. Mangueira é, avante Mangueira! A rainha do destino principal. É por isso que ela reina na colina, sobre o bar imperial. Salve a Magiera, Magiera. Teraz pani Agnieszka Pszeńska prowadzi państwa po terenie kultury. Teren Kultura. To nasz gość. Cześć. Artysta multimedialny, muzyk, poeta, performer, nasz trójkowy talent i mogłabym tak wymieniać jeszcze długo. A nie w tym rzecz. Tylko w zaproszeniu na wystawę w CSW w Toruniu. To podsumowanie 9 lat działań Stefana Kornackiego, które polegały na ratowaniu i odzyskiwaniu neonów. To teraz czas na Stefana Kornackiego. Tak, jest to podsumowanie 9 lat, instalacja z napisów, które gadają między sobą, rozmawiają, taką troszeczkę nową mową napisową. Oni rozmawiają sobie, podsumowując 9 lat, ale nie z perspektywy mnie, jako pan artysta opowiada, jak to było, tylko kosmos, czy uniwersam, czy Wiktoria, Apator, Elana opowiadają o swoich wrażeniach z własnej perspektywy. Elana na pewno nie lubi Apatora, to podstawa. Neony i napisy wędrowały po Polsce i po Europie, będąc głównym elementem wielu instalacji i performansów. A sięgając najdalej wstecz, pierwszy uratowany neon, to? To był napis, który razem z Dominikiem Smużnym po raz pierwszy pokazaliśmy na festiwalu Zdarzenia w Tczewie. To był napis Kosmos, już neonu na nim nie było. I tak naprawdę w ten sposób zaczęła się ta pierwsza przygoda z wyciąganiem napisu właśnie. I my postanowiliśmy, że nie będziemy go restaurować, ani z nim robić, on jest właśnie super taki, zniszczony, to najfajniej działa. I tak zaczęła się ta zabawa, że przestałem patrzeć pod nogi, ja zacząłem patrzeć w górę, zacząłem wyszukiwać gdzieś tych liter i szukać przede wszystkim nowego kontekstu, bo później była taka ciekawsza realizacja, gdzie demon uniwersam, toruński uniwersam i tam to już miało taką formę spektaklu, tak jak w przypadku Uniwersamu Grochów, który był demontowany w zeszłym roku, a z kolei ten pierwszy demontaż, może publiczność nie przybyła tak licznie jak w przypadku demontażu warszawskiego, no wiadomo, jest to skala miasta, ale to była taka realizacja, która chyba najbardziej mnie zaczęła kręcić. Wejście w zupełnie taką tkankę, złapanie bezpośrednio tego napisu, że tak powiem, jakiejś realizacja koncertu, tam grał wtedy Jerzy Mazur z moim bratem na dachu, były maszyny do dymu na dachu i zadziałało. Ale wracając do tego Uniwersamu Grochowskiego, no to była taka wisienka na torcie. A już historię tego wyzwania w abstrakcyjnej niekiedy formie prześledzimy na wystawie we wspomnianym już toruńskim CSW. A na miejscu? Gdzieś, wydaje mi się, udało mi się rozbić zupełnie tą przestrzeń dynamiczną kompozycją stworzoną z Apatora, Elany, Wiktorii i Uniwersamu. I one wypełniły to w 100%. Jest taka atmosfera gdzieś tak półmroku, takiego magazynu mrocznego. To w ogóle pierwszy raz chyba w galerii. Wydawałoby się, że bezpieczniej, ale to też było dla mnie coś zupełnie nowego. Paradoksalnie to, że one są zniszczone, to działa bardzo dobrze, bo to działa na kontrze do tej przestrzeni czystej, białej, do tej sterylności, którą zawsze tam masz. Do tego oczywiście, tak jak też już opowiadałem, jest to instalacja dźwiękowa, gdzie napisy toczą ze sobą taki dość intensywny dialog, bardzo taki syntetyczny, bo to nie jest słuchowisko, to jest ta bardzo syntetyczna, taka robotyczna rozmowa między tymi napisami i opowiadają właśnie, jak to było w garażu, jak to się rdzewiało gdzieś tam w jakimś wilgotnym magazynie, jak jechało się z panem Zbyszkiem do Lizbony i z kim się tam jechało i co się stało. Ten dialog w bardzo luźny sposób, z perspektywy napisu, opowiada tą ich 9-letnią historię. Do tego jeszcze 8 dosyć sporych monitorów, gdzie są najważniejsze materiały wideo. Stefan Kornacki i wystawa Do domu, podsumowująca 9 lat pracy artysty z neonami i napisami. Gdzie? W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Polecam. To teraz... Teraz? Cały czas Brazylia, tylko młodzież. Pani Seu, No to jest w tym momencie już gwiazda nie tylko w Brazylii, bo zasłynęła z łączenia muzyki brazylijskiej z muzyką elektroniczną, popową. Natomiast tak wybrałem utwór z takiej nietypowej dosyć płyty. Cała płyta to jest, jest poświęcona kompozytorowi Periclesowi Cavalcanti, który także zasłynął w latach 70. w czasie tej popowej brazylijskiej muzyki MPB. Taki skrót jest całego wydarzenia. No i na tej płycie przeróżne gwiazdy, między innymi też właśnie Malu Magales, która przed chwilą śpiewała. A tutaj Seu i tak powoli jakaś taka minimalna elektroniczka będzie się pojawiała u mnie właśnie z Brazylii. Kiedyś poświęciłem nawet pół audycji na elektronikę z Brazylii, bo tam że dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Seu i blues. Tem muito azul em torno dele, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, os pés de lótus de Krishna. Tem muito azul em torno dela, azul no céu, azul no mar, azul no sangue, a flor da pele, as mãos de rosa de Iemanjá, os pés da Índia, a mão da África, os pés no céu e a mão no mar. No tak, ale niezależnie od tej elektroniczki, która się tu dołożyła, to Brazylia pozostaje Brazylią, co fajne z kolei, prawda? Że i ta melodyka i ten język powoduje, że tradycja w narodzie nie ginie. Chciałem podziękować za maile. Pani Magda nam przysłała zdjęcie tańczącego wilka po lesie. Pan Kamil, że grałeś jakiś koncert z Madziakiem. Fajny, z tego wniosek, że reszta muzyków słabo chyba grało, bo tylko o tobie pan mówi, że fajosko. O, przeziębienie łapie pana Zbyszka, mnie się udało. Natomiast artyści 2000, ja będę jakby raczej od tych starszych nagraniach zwykle, ale teraz 2000 rok, grupa Fundo de Quintal, któryż to zespół już państwu prezentowałem, teraz w pieśni innej niż przedtem. Sopra Contrariat? Nie, jakiś tytuł taki, którego nie mogę odczytać, bo jest napisany żółtymi literkami na żółtym tle albo białymi literkami na jeszcze bardziej żółtym tle. Verde como o céu azul, a esperança, branco como a cor da paz ao se encontrar, rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida, é negra toda tristeza se a despedida na avenida, é negra toda tristeza desta vida, é branco o sorriso das crianças, são verdes os campos, as matas e o corpo das mulatas quando veste verde e rosa, é mangueira, é verde o mar que me banha a vida inteira, verde como o céu azul a esperança, branco como a cor da paz a se encontrar, se a despedida na avenida, é negra toda a tristeza desta vida, é branco o sorriso das crianças, são verde os campos, as matas e o corpo das mulatas quando veste verde e rosa, é mangueira, me banha a vida inteira, verde como o céu azul a esperança, branco como a cor da paz a se encontrar, rubro como o rosto fica junto à rosa mais querida, é negra toda a tristeza se a despedida na avenida, é negra toda a tristeza desta vida. Verde que te quero, rosa, é a mangueira. Rosa que te quero, verde, é a mangueira. Verde que te quero, rosa, é a mangueira. Rosa que te quero, verde, é a mangueira. To cudny, to Quicka, Puzon, wszystko. Ta końcówka mogła być jeszcze dłuższa, gdyż się bardzo mi podobało. Dzięki panu Zbyszku za dobre słowo. Będziemy grali jeszcze tamte rzeczy, ale nowej się też już nie mogę doczekać. Będzie fajnie, zobaczę. Zanim jeszcze tam jakieś elektroniczne rzeczy, no to pojawi się też gadanie, bo rap brazylijski, no to jest całą audycję można było poświęcić tej muzyce, a nawet kilka, albo nawet kilkanaście, albo kilkadziesiąt. Jeszcze chwilę poświęcę. Pedro Dom z płyty Livre do Rival. Pogada, ale tam też jest bardzo dużo odniesień do muzyki brazylijskiej lat 70. Rodrigues, a Dorival Caymmi, o creme não é o crime, é o CLA, o time, passando por eles, Regina, Orlando Silva de Korea, do vinil pra MPC, só coisa fina, vê se assimila, é alma dono beat, loop no repeat, se tocar no city, Donny Hathaway, a Robert Plasper, quem não toca sampleia faz a mix e master, sem teclado, sem corda, sem sopro, sem palheta, sem madeira, com swing, tipo Tonho Croco, nação zumbi, é importante pra mim, assim como Coltrane, Jobim, Debussy, partido da ciência, essa é a referência, música, roda o mundo e chega na minha querência, sul do Brasil, depois dos anos 2000, digo aos desocupados vão. Talvez você nunca ouvi falar, o que você não pode ver, verá, o que tiver de acontecer. Put Deleite minha visão e crio seu quadro. Deleite pra audição, agulha no disco mofado. Itinera entre quem sai Grimm, Dorival Caymmi, beatbox, Nego Jimmy, fanbox, anime. Eletro, endorfina, fly, atmosfera, lo-fi, 118 beats, velho sanha. Lembra a origem, a batucada dos orixás, a essência de lavanda, a vinda de Aruanda. Harmonicamente, swing, flow e letra, sem treta, é sound system, basconha na terça. Habilidade requerida de quem sonha alto, a voz do morro, do Zequete avisando o asfalto. Analógico, antigo de MPC no grito, liga o Djalma, 16 pads, skills. Madruga conduz igual malabares, Momo King, respeita os arquitetos e pilares da arte. Talvez você nunca ouvi Zapraszamy do reklamy. 1 marca Dwójka świętuje 80. urodziny. Przez cały dzień zapraszamy na koncerty. Zaczynamy w studiu imienia Władysława Szpilmana. O 13.00 Ania Broda z zespołem. O 15.00 Karol i Misza Kozłowscy. O 17.00 Rafael Rogiński. Wieczorem przenosimy się do studia imienia Witolda Lutosławskiego. O 19.30 Warszawska Orkiestra Sentymentalna z przedwojennymi sznagierami, a po niej Orkiestra Jerzego Rogiewicza ze śpiewnikiem Dwójki. Na zakończeniu 22.00 Marcin Masecki i Nokturny Chopina. Zapraszamy. Bilety do studia imienia Witolda Lutosławskiego w symbolicznej cenie 1 zł do kupienia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.